Jeg må rejse så tit bort fra dig, og jeg ved, at du tit savner mig. Men når jeg kommer hjem til dig, du, vil vi glemme al ensomhed nu. Jeg ved godt, det er svært, lille ven, når du nu står alene igen. Men du ved, du kan stole på mig. Jeg vil altid komme tilbage til dig, for du er alt for mig her på jord. Kun hos dig den store lykke, den bor. Uden dig er mit liv intet værd. I min drøm vil du være mig nær. Derfor er jeg så lykkelig for dig. Du er stjernen i livet for mig. Du er solen, der varmer så øm. Og mit liv har du gjort til en drøm. Derfor er jeg så lykkelig for dig. Du er stjernen i livet for mig. Du er solen, der varmer så ømt. Og mit liv har du gjort til en drøm. Ja, mit liv har du gjort til en drøm.